یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، کیا کسی مذہبی و سماجی تنظیم کو زکات دی جا سکتی ہے؟ اس میں کچھ تفصیل ہے، جیسے کہ کوئی مدرسہ ہو اہل سنت کا اور وہ زکات کے مد میں اس رقم کو خرچ کرتے ہوں تب تو زکات دینا جائز ہے اس مدرسے کو، تاکہ مدرسے والے مستحق طلباء پر اس کو خرچ کریں. اگر وہ مدرسہ ایسا ہے جو علماء سے خالی ہے اور وہ زکات کی رقم اساتذہ کی تنخواہوں میں چلا دیں گے تو زکات نہیں ہوتی، بلکہ فقیر شرعی کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے جو غیر ہاشمی ہو، جس کی شروع میں میں نے اس کے بارے میں عرض کیا آپ سے. یہی حال سماجی اداروں کا ہے کہ وہ زکات کس طرح استعمال کرتے ہیں اس کو دیکھا جائے. ایک مشہور سماجی ادارے سے میرا واسطہ پڑا تھا، مشہور ہے، اس برادری کے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن نام لینا کتنے کا دروازہ کھلنا ہے. لیکن افسوس ہے مجھے کہ سمجھانے کے باوجود ان نادان پڑھے لکھوں کی سمجھ میں بات آئی نہیں. جیسے کہ ہاسپٹل، مثلاً وہ ادارہ ہاسپٹل چلاتا ہے، ہاسپٹل میں زکات دے دی، یہ طریقہ درست نہیں ہے جب تک یہ پتا نہ چلے کہ وہ استعمال کیسے کریں گے. ہاسپٹل میں غریب بھی دوا لیتا ہے، امیر بھی دوا لیتا ہے، کافر بھی دوا لیتا ہے، مسلمان بھی دوا لیتا ہے. وہ اسلام کے نام پر تو نہیں کرتے، انسانیت سماجی کام جو بھی کرتے ہیں ان پر انسانیت کی دھن سوار ہوتی ہے. چاہے اللہ رسول کو گالیاں دیتے ہیں اس کی بھی یہ لوگ خدمت کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ ان کی الٹی منطق ہے. اب اس صورت میں یہ زکات جو ہے وہ بالکل اس کا مس یوز ہوتا ہے، سماجی اداروں میں عام طور پر مس یوز ہوتا ہے کہ یہ علماء کی سرپرستی میں نہیں چلتے ہوتے، یہ مالدار لوگ اس کو چلاتے ہیں، اپنی زکاتیں بھی بیچارے دیتے ہیں، عوام بھی اس کو دیتے ہیں. اور ہوں گے بعض ایسے بھی ادارے کہ جو علماء سے رہنمائی لے کر زکات کا درست استعمال کرتے ہوں گے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر زکات آپ نے ہاسپٹل میں لگا دی، کیا اب یہ سماجی کام ہو رہا ہے اور اس سے علاج ہوگا سب کا، غریب امیر کا، تو یہ زکات ہوگی نہیں. زکات میں شرط ہے کہ کسی حقدار کو مالک بنا دیا جائے، وہ اپنا قبضہ لے لے. تو اب یہ کہ کوئی حقدار ہے جس کی تعریف ابھی میں نے عرض کی تھی، ایسا فقیر شرعی اس کو مالک بنا دیا، اب اس نے مالک بننے کے بعد اسپتال میں خرچ کرنے کے لیے اپنی طرف سے دے دی، تب تو زکات ہو گئی. تو اس فقیر کو مالک بناتے ہی زکات ادا ہو گئی. یہ سمجھ میں نہیں آتا، علاج جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا سب کی. وہ ڈائریکٹ یہ لوگ زکات سماجی ادارے اگر استعمال کرتے ہیں جو تو یہ سب کی زکات کا خون کرتے ہیں، آخرت میں بری طرح پھنس جائیں. کیونکہ جو بھی کام کرنا اس کے احکام سیکھنا فرض ہے، کہ زکات کا استعمال کرنا ہے، فطرے کا استعمال کرنا ہے، تو اب یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے اس کا سیکھنا فرض ہے. آپ کو تجارت کرنی ہے تو تجارت کے ذریعے حلال روزی کیسے حاصل ہوگی اس کا سیکھنا فرض ہے. اکثر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کسی کا مال تھوڑی کھا جاتے ہیں، ہم تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، لیکن بعض ایسے کاروباری ایسی اغلاط ہیں، ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزی جو ہے وہ بعض اوقات حرام ہو جاتی ہے، بعض اوقات خبیث ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں چلتا. نیت نہیں ہوتی، نیت صاف ہوتی ہے، لیکن روزی خراب ہو چکی ہوتی ہے، نہ معلومات کی کمی کہ شرفا ایسی حرکتیں نہیں کرتے. اس کے علاوہ بھی ایسے اصول ہیں کہ جو بظاہر سمجھ نہیں آتی کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ غلط ہوتے ہیں. آج کل کاروبار میں بہت انداز جو ہیں وہ غلط داخل ہو چکے ہیں، جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح حرام روزی کا ارتکاب کرتے ہیں. اسی طرح سماجی ادارے چونکہ علماء کی نگرانی میں نہیں چلتے ہوتے، تو ان میں بھی بہت ہی زکات اور فطروں کا مس یوز ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے، لوگوں کی زکاتیں جو ہیں وہ یہ لوگ خراب کرتے ہیں. اسی طرح زکات عمارت کی تعمیر میں ڈال دی، کہ صاحب وہ مسجد بن رہی ہے اس میں زکات دے دو، اب زکات کے ذریعے مسجد بنا دی تو یہ بھی زکات نہیں ہوگی. زکات کے ذریعے مسجد مدرسے کی تعمیر کی تب بھی زکات نہیں ہوگی. تو آپ بولیں گے تو فیضان مدینہ جو آپ نے تعمیر کیا اس کے لیے تو زکاتیں مانگی تھی. بالکل مانگی تھی, لیکن وہی طریقہ استعمال جو اس کا یہ ہے کہ فقیر کو, فقیر شرعی کو مالک بنا دیا جائے. اب وہ فقیر شرعی چاہے تو مسجد بنانے کے لیے دے دے کہ اس سے مسجد بنا لو, تو اب ہیلے کے ذریعے مسجد زکات, مسجد میں زکات دی جا سکتی ہے ان مانو کر کے ہیلے شرعی کے ذریعے استعمال کیا جائے. جیسے کہ دعوت اسلامی میں جو زکات استعمال ہوتی ہے الحمدللہ وہ ہیلے شرعی کے ذریعے استعمال ہوتی ہے. ہماری تو کروڑوں روپے کی تنخواہیں جاتی ہیں جامعات میں, مدارس میں وغیرہ. تو اس طرح ہم ڈائریکٹ زکات دیں گے تو زکات نہیں ہوگی, تو ہمیں ہیلے شرعی کر کے اس کو زکات دیتے ہیں. تقریباً سالانہ دعوت اسلامی کے زکات, سالانہ خرچ 17 کروڑ, پچھلے سال تقریباً 14 کروڑ روپے دعوت اسلامی کا پاکستان میں 14 کروڑ روپے خرچ ہوئے. کم و بیش 2-4 کروڑ ادھر ادھر, 2-4 لاکھ ادھر ادھر. ظاہر ہے وہ ایک ایک پیسے کا میں نے چوپڑا لے کر تو ہاتھ میں بیٹھا نہیں ہوں, حساب کتاب کا رجسٹر میرے پاس نہیں. 14 کروڑ کے آس پاس خرچ ہوا. اب ظاہر ہے کہ ڈونیشن کون اتنا دے گا, لوگ زکات اور فطرہ دے دیں تو ان کی مہربانی, اس کے لیے بھی جوڑے گھسا دیتے ہیں, بارگیننگ کرتے ہیں. یہ اللہ کے بندے مانگنے والوں سے کتراتے ہیں زکات. حالانکہ دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہے وہ زکات کا بہترین مصرف ہے, ہیلے کے ذریعے ہی صحیح لیکن یہ بہترین مصرف ہے. اتنی زبردست تحریک اگر ہے آپ کی نظر میں تو اہل سنت کی, اہل حق کی اتنی بڑی تحریک جو کھلی کتاب ہے الحمدللہ, کھلی کتاب. تو اس کے لیے اس میں زکات یا فطرہ دینا الحمدللہ یہ بہترین مصرف ہے, اور اس میں جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں انہی کی رقم آتی ہے, باقی جو نخرے باز ہوتے ہیں ان کی رقم آتی بھی نہیں اور اپنے کو چاہیے بھی نہیں. آپ کا پیسہ آپ کو مبارک ہو, 101 بار آپ کی سمجھ میں آتی ہے دعوت اسلامی تو آپ دعوت اسلامی کو زکات فطرہ یا ڈونیشن دیجئے, ورنہ بے شک مت دیجئے. آپ کی اگر زکات اسپتالوں ہی کے قابل ہے کہ مالداروں کے پاس بھی پہنچ جائے اور کافروں کے بھی دواؤں میں چلی جائے تو آپ کے نصیب. تو یہ میں آپ کو چوٹ لگانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایسے سے کام ہے کہ آپ کو بھی شاید پتا نہیں ہوگا, برسوں سے آپ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں گے دور دور سے, ہاں جو اندر میں ان کو پتا چل جاتا ہے. تو میں آپ کو ایک جھلک پیش کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کیا کیا کام کرتی ہے. جامعت المدینہ ملک بھر میں, پاکستان کا میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ تقریباً پاکستان میں کم و بیش 38 جامعات المدینہ ہیں. 38 تو اسلامی بھائیوں کے جامعات ہیں جہاں عالم کورس کرایا جاتا ہے, اور 12 جامعات اسلامی بہنوں کے جس میں اسلامی بہنوں کو عالیبہ کورس کروایا جاتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ مفت نہیں چلتے, ان میں تنخواہیں دینی پڑتی ہیں, پھر اور ہزار اخراجات ہوتے ہیں. چھوٹی سی پان کی دکان ہو تو آپ کو پتا ہے اس میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں. تو اتنے سارے جامعات کے اخراجات کتنے ہوں گے. اس میں اناج چاہیے جو یہاں رہائشی مدرسے ہیں, اسلامی بہنوں کے رہائشی نہیں, اسلامی بھائیوں کے رہائشی مدرسے بھی ہیں, یعنی مقیم طلباء جن میں پڑھتے ہیں. تو اس میں اناج کپڑے وغیرہ پر بھی صرف ہوتا ہے. الحمدللہ فیضان مدینہ میں جو جامعت المدینہ ہے اس میں فیضان مدینہ شفا خانہ بھی ہے, اس میں باقاعدہ بیڈ بھی ہیں, طلباء کو داخل بھی کیا جاتا ہے اس میں ضرورت اور علاج کیا جاتا ہے. اس طرح مدرسۃ المدینہ, باب المدینہ اور دیگر شہر ملا کر کم و بیش 425 مدارس ہیں, ان میں کم و بیش 42,000 طلباء مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں, ہزاروں طلباء حافظ بن کے فارغ بھی ہو چکے کم و بیش. ہفتہ وار اجتماعات اور دیگر تنظیمی اور تبلیغی معاملات وغیرہ کے لیے بے شمار مدنی مراکز فیضان مدینہ قائم کیے جا رہے ہیں، کچھ قائم ہو چکے ہیں، کوئی اندر کنسٹرکشن ہے، کسی کے لیے فلیٹ خریدے گئے ہیں، اس طرح یہ بھی کروڑوں روپے کا پروسیجر ہے. انشاءاللہ عز و جل 10 تاریخ کو اسی ماہ کی یعنی کل 24 شعبان المعظم کو انشاءاللہ جل جلالہ ساؤتھ کوریا میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح ہے. دارالافتاء باب المدینہ میں 6 دارالافتاء قائم ہیں جہاں مفتیان کرام فتوے دیتے ہیں، اور اب تک 16,000 فتوے تقریباً ایک دارالافتاء اہل سنت سے جاری کیے جا چکے ہیں. المدینۃ العلمیہ یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک ماتحت ادارہ ہے، دینی کتب پر تحقیقی اور تخلیقی کام اس میں کیا جاتا ہے. نیز اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی غیر مطبوع کتب کو منظر عام پر لانا اور اس کے ترجمے وغیرہ کرنا یہ ان کا کام ہے، اور کئی کتب وہاں سے جاری ہو چکی ہے. آئی ٹی شعبہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ یہ مجلس اس کو چلا رہی ہے. آئی ٹی انٹرنیٹ اب یہ بھی ایک کارنامہ، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کی ایک مدنی بہار آپ سب کے لیے انشاءاللہ ترقی ذوق کا باعث ہوگی، اور سبحان اللہ کہے بغیر آپ رہیں گے نہیں انشاءاللہ. پہلے تو ایڈوانس میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. انٹرنیٹ کے ذریعے جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں بتا رہا ہوں. الحمدللہ پچھلے دنوں یہ اس وقت بھی انٹرنیٹ کے ذریعے یہ مدنی مذاکرہ دنیا کے کئی ملکوں میں سنا جا رہا ہوگا، ہر اجتماع یہاں سے انٹرنیٹ کے ذریعے الحمدللہ سنا جاتا ہے. یہ ابھی ایک میل، یہ بھی ای میل کے ذریعے آیا، موزمبک ساؤتھ افریقہ، موزمبک افریقہ میں جو ہے اس میں ایک اپنا دعوت اسلامی قافلہ 3 روزہ وہاں کا مقامی جو اپنے صاحب بھائی وہاں ہوتے ان لوگوں نے سفر کیا. پہلا ہی دن تھا عصر کے بعد یہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے نکلے تو ایک لڑکا دوڑتا ہوا گزرا، اس کو انہوں نے روکا کہ ہماری نیکی کی دعوت سن لیجئے. تو اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، میں نصرانی ہوں، کرسچن. تو اس نے کہا ٹھہرو تو صحیح، ہم آپ کو بھی کوئی نیکی کی دعوت پیش کر دیتے ہیں. تو وہ ٹھہر گیا. تو اس کو دعوت اسلامی کے ایک مبلغ نے، داعی اصطلاح ہے، داعی نے کہا کہ آپ عیسائی ہیں اور عیسائیوں میں یہ تصور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مگر اسلام اس کی نفی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اس طرح وہ شرک کی جو سچی تعریف ہے وہ پیش کی. تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسلام کے دامن میں آ جائیے اور ایک اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لے آئیے تو آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں حاصل ہوں گی. اس طرح اس کو نیکی کی دعوت دی. تو وہ غور سے سنتا رہا اور وہ دل نشین انداز، لجاجت بھرا اور پر درد انداز جو تھا اس نے اس نوجوان کے دل پر گہرا اثر کیا. اور اس نے جب وہ نیکی کی دعوت پوری کر چکا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی تبلیغ بہت پسند آئی اور آپ لوگ مجھے جو بھی آپ کا طریقہ ہے اس کے مطابق مسلمان کر لیجئے. الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا. پھر اس کے جذبات بھی اس ای میل میں دیے گئے، میل کے اندر، کہ اس نے پیغام دیا کہ میری طرح لاکھوں افراد اس وقت کفر کے اندھیرے میں، میں تو الحمدللہ اسلام کی روشنی میں آ گیا لیکن میری سابقہ زندگی کی طرح لاکھوں افراد کفر کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نہیں. اور اسلام میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا عظیم مقام ہے اور وہ اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ضروریات دین میں سے، اگرچہ وہ آخری نبی نہیں ہے، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اب ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. تو میری طرح کافی ایسے لوگ ہیں کہ جو پیاسے ہیں، ان کو اگر سمجھایا جائے وہ بھی راہ راست پر آ سکتے ہیں. تو اس لیے میں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کافروں میں اسلام کی حقیقی تبلیغ کا فریضہ انجام دیں. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دڑا دڑ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کے دامن میں آ کر پناہ لیں گے. اسلامی بہنوں میں مدنی کام الحمدللہ ہو رہا ہے، اور اسلامی بہنوں کی تعداد میرا گمان ہے کہ اسلامی بھائیوں سے کسی طرح کم نہیں ہوگی. ہاں، اسی فیضان مدینہ کے تہ خانے میں اسلامی بہنوں کا اجتماع اتوار کو دوپہر 2 بجے شروع ہو جاتا ہے تقریباً، اور یہ اب تہ خانہ چھوٹا پڑ گیا. اور اس طرح مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں. ایک اور بھی دنیا ہے، اس دنیا کا نام ہے جیل. وہ عجیب و غریب دنیا ہے، الحمدللہ اس دنیا میں بھی دعوت اسلامی پہنچ گئی ہے. اور کئی جیلوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے، حتیٰ کہ باب المدینہ کی سینٹرل جیل میں جامعۃ المدینہ بھی کھل گیا ہے، اور قیدیوں کو درس نظامی کروایا جا رہا ہے الحمدللہ. تو یہ سارے کام مفت نہیں ہوتے، نہ ہمارے پاس کوئی علاؤالدین کا جادوئی چراغ ہے، مشہور ہے نا کہ علاؤالدین کا جادوئی چراغ، تو اس سے ساری رقم آ جائے، یا دستے غیب بھی نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں کی جیبوں سے ہی چندہ حاصل ہو سکتا ہے، اور ہو رہا الحمدللہ. کھلی کتاب ہے، 101 بار کسی کا دل ٹھکے تو وہ دے دعوت اسلامی کو پیسے، ورنہ وسوسے والوں کا اور بخیلوں کا پیسہ اپنے کو نہیں چاہیے. سخی کے مال میں شفا ہے، بخیل کے مال میں مرض ہے. یہ تو غریب الحدیث کا مضمون ہے کہ بخیل کے مال میں مرض ہے اور سخی کے مال میں شفا ہے. ہاں، حدیث شریف کا مضمون ہے، مجھے یاد پڑ رہا. نشر و اشاعت کا بھی ہمارے پاس شعبہ ہے، بے شمار مجالس اس پر اپنے اپنے شہروں میں کام کر رہی ہیں نشر و اشاعت پر، جو اخبارات اور الیکٹرونکس میڈیا کے ذریعے دعوت اسلامی کو مشتہر کر رہے ہیں. مجلس رابطہ بھی جگہ جگہ قائم ہے، علماء اور مشائخ اور سیاسی قائدین، انتظامیہ اور دیگر شخصیات وغیرہ میں وہ کام کر رہے ہیں. مدنی قافلے، یہ دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، 25 ماہ 12 ماہ 92 دن 30 دن 12 دن 8 دن اور 3 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں، دیگر ملکوں میں بھی الحمدللہ سفر کرتے ہیں. مدنی انعامات مسلمانوں کو باعمل بنانے کے لیے یہ بھی ایک ذریعہ ہے. شعبہ تعلیم کے ذریعے یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولز وغیرہ میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام کیا جاتا ہے. گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے، اور اتفاق سے آج کل فیضان مدینہ میں گونگے بہروں کی تربیت، گونگے بہروں کا تربیتی کورس بھی جاری ہے، 30 دن کا تربیتی کورس شروع ہو چکا ہے. آپ بھی اگر چاہیں تو اس میں حصہ لے سکتے ہیں، گونگے بہروں کو پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ گونگے بہرے نہیں ہیں اور گونگے بہروں میں کام کرنے کا جذبہ ہے تو بھی آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ گونگے بہروں کی نفسیات اور اشارے اور سیکھ کر ان میں کام کریں. بین الاقوامی اجتماع جو مدینۃ الاولیاء ملتان میں صحرا مدینہ کے اندر ہوتا ہے، اس پر بھی ظاہر ہے کہ یہ مفت نہیں ہو جاتا، اور اس کے ذریعے تو ہر سال نہ جانے کتنوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اس وقت اجتماع میں کتنے اسلامی بھائی اس وقت بھی جو بیٹھے ہیں باب المدینہ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، ان میں سے کافی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے کہ جو پہلی بار یہاں آئے ہوں گے ملتان شریف، اور پھر ان کی تقدیروں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا ہوگا. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ بلوچستان چاغی سے ایک قافلے میں، ہمارے قافلے میں ایک چاغی کے بدنام ڈاکو کو ہم لوگ لے آئے تھے، کسی طرح بھی بیلا پھسلا کر اور اس نے جب اجتماع میں بیانات وغیرہ سنے تو اس کے دل میں ہلچل مچ گئی اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. حالانکہ شہر پورا اس سے بدظن تھا, چھوٹا شہر ہے جاری بلوچستان کا, تو سب بدظن تھے اور سب اس سے ڈرتے بھی تھے اور نفرت کرتے تھے, اور آج ہر ایک اس کو سلام کرتا ہے اس لیے کہ آج اس کے چہرے پر ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی ہے اور اس کا شمار اب چاغی کے شرفا میں ہو رہا ہے. اس ایک اجتماع نے اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا الحمدللہ. اس طرح کے بے شمار لوگوں کی تقدیروں میں بین الاقوامی اجتماع کے ذریعے الحمدللہ مدنی انقلاب برپا ہوتا رہا ہے. اسی طرح صوبائی اجتماع بھی ہوتے ہیں, سندھ باب الاسلام سندھ, اسلام آباد, بلوچستان, سرحد آزاد کشمیر وغیرہ, ذمہ داران کے تربیتی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, مدنی مذاکرات بھی ہوتے ہیں جیسے اس وقت بھی ہو رہا ہے, قافلہ کورس, مدنی تربیت کورس, امامت کورس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. مجلس خدام المساجد بھی بنائی گئی ہے جو مساجد کی تعمیرات کرتی ہے, زمینیں خریدتی ہے, اور مختصر سے وقت میں انہوں نے 100 مسجدیں تقریباً کی ترکیب بنائی, اس میں بعض تو تعمیر ہو کر ان میں نمازیں بھی شروع ہیں. مجلس تحقیقات شرعیہ کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے جس میں ہمارے مفتیان کرام جدید مسائل کی تحقیق کرتے ہیں. کتابیں اور رسالے بہت چھپ رہے ہیں آج کل داؤد اسلامی کے بعد, لوگوں نے پڑھنا شروع کیا, تو ان کے لیے بھی ہم نے ایک مجلس بنائی ہے جو مجلس تفتیش ہے, تفتیش برائے کتب و رسائل. فوجی اسلامی بھائیوں میں بھی کام ہو رہا ہے, سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے الحمدللہ, وہ بھی اجتماع میں آتے ہیں جاتے ہیں اور سنتوں کی خدمت کرتے ہیں. آئمہ کرام کی بھی مجلس ہے, بڑی راتوں کے اجتماع ذکر و نعت بھی ہوتے ہیں. آسک دا امام انٹرنیٹ کا شعبہ ہے جس میں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کی مختلف زبانوں میں مختلف ممالک سے لوگ سوالات کر کے جوابات حاصل کرتے ہیں. سالانہ سنت اعتکاف بھی ہوتا ہے جس میں ہزارہ اسلامی بھائی ہر سال 10 دن کے لیے رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے ہیں. مجلس برائے تعویذات و مکتوبات بھی قائم ہے امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت, جس میں مفت تعویذات کا سلسلہ اور تادم بیان 120 بستوں پر 200 اسلامی بھائی مصروف عمل ہیں اور مفت تعویذات دیے جاتے ہیں الحمدللہ. بہرحال یہ کہ کروڑہ کروڑ روپے کے اخراجات ہیں دعوت اسلامی کے, اس میں سب کو اپنی توفیق کے مطابق حصہ ضرور لینا چاہیے, اور دعوت اسلامی والوں کو تو ظاہر ہے کہ یہی چاہیے کہ اپنی 100% زکات دعوت اسلامی کو دے دیں, الا کوئی اس کا رشتہ دار ہو, قریبی رشتہ دار ہو. یہ قریبی رشتہ دار اگر زکات کا مستحق ہے تو اس کو زکات دینی چاہیے, افضل ہے. تو اس کے بعد جو بھی بچے وہ سب کی سب زکات ہو سکے تو دعوت اسلامی کو دینی چاہیے, تاکہ کیونکہ اس کے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, کمر توڑ مہنگائی ہے. تو اس لیے آپ مہربانی کر کے زکات اور فطرہ دعوت اسلامی کے مصارف کے لیے عنایت فرمایا کیجئے, اور جس کو دیں ذمہ دار کو اس سے رسید بھی لے لیجئے, اور زکات اور فطرے کے علاوہ جو دوسرا چندہ دیں اس میں کلی اختیارات کی نیت کر لیں کہ کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنے کی آپ کو اجازت ہے, یہ کہہ کر آپ چندہ دیا کریں. مدنی مذاکرات کی بھی ایک مجلس ہے اور کئی مجلس ہیں جس کا میں نام نہیں لے سکا. مجلس مذاکرہ کی مجلس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اب تک ہونے والے بے شمار مدنی مذاکروں میں سے 100 مدنی مذاکرے, یعنی 100 کیسٹیں 2 CD میں بند کر دی ہیں. تو اس لیے وہ 100 گھنٹوں کا مدنی مذاکرہ جو ہے, جیسے آج بھی 1-2 گھنٹے 2-3 گھنٹے ہو گئے, تو اس طرح 100 گھنٹے انہوں نے 2 CDs میں بند کر دیے, اور اس کا ہدیہ صرف 50 روپیہ ہے. ایک CD 50 مدنی مذاکروں پر مشتمل, 50 گھنٹوں پر مشتمل ہے, تو وہ 25 روپیہ ہدیہ ہے مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. عام ٹیپ ریکارڈر پر نہیں چلتی, وہ کمپیوٹر پر چلے گی. دعوت اسلامی کا اکاؤنٹ نمبر نوٹ فرما لیجئے جس میں آپ چندہ وغیرہ جمع کرا سکیں گے. 6727 6727-3 ایم سی بی کلوتھ مارکیٹ برانچ کھارا در باب المدینہ کراچی. اگر آپ زکات اس میں جمع کروائیں گے یا فطرہ جمع کروائیں گے تو آپ ویسے بھی جو بھی جمع کروائیں اس کی ایک فوٹو کاپی رسید کی مدنی مرکز کو پوسٹ کر دیں, فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی. تو آپ جو زکات اور فطرہ جمع کروائیں گے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اس کاپی پر اپنے قلم سے لکھ دیں زکات یا فطرہ, اور وہ کاپی آپ کو ہاتھوں ہاتھ پہنچانی پڑے گی کسی طرح بھی کہ یہ ذمہ داروں کے ہاتھ میں آ جائے تاکہ اتنی رقم کا حیلہ شرعی ہو جائے. اگر آپ نے پوسٹ کر دیا اور وہ پرچی اگر ذمہ دار تک نہیں پہنچی تو آپ کی زکات گئی, اس کا حیلہ نہیں ہو سکے گا. یہ احتیاط یاد فرمائیے کہ اگر آپ زکات دیں گے تو اس کا رسید آپ کو ہاتھوں ہاتھ ذمہ دار کو فیضان مدینہ میں پہنچانی ہے, یا اپنے علاقے کے جو نگران مجلس وہاں علاقے کی مشاورت کے جو نگران ہوں ان کے سپرد کر دیں, اس پہ زکات لکھاؤ اور اس کو تاکید کر دیں کہ وہ مرکز میں جمع کروا دیں تاکہ آپ کی زکات ادا ہو جائے. اور ویسے ڈونیشن ہے تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں ہے, اس میں کلی اختیار لکھ کر آپ رسید جو ہے وہ بھیج دیں, بائی پوسٹ بھیج دیں یا بائی ہینڈ بھیج دیں. امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ دعوت اسلامی کو اپنے عطیات سے نوازیں گے, اور فطرہ تو دینے میں کوئی خاص مسئلہ نہیں, پورے پورا فطرہ دعوت اسلامی کو دے دیں, زکات بھی پورے کی پوری دے دیں اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار مستحق نہ ہو. تو آپ نیت کر کے انشاءاللہ کا زوردار نعرہ تو لگا دیں. جو اسلامی بھائی پوری زکات کی جنہوں نے نیت کی الحمدللہ وہ تو کر لی, اب اگر کوئی آدھی زکات دینا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے اپنا نام لکھوا دیں, تو بےچارے مجبور ہوں گے, ان کو ایسی جگہوں وعدے بعض جگہ ضروری ہوتا ہوگا دینا, بعض جگہ اپنے سماجی اداروں میں دینا پڑ جاتا ہوگا وہ نہیں چھوڑتے ہوں گے. تو سماجی ادارے میں بالفرض اگر دینا آپ کو ضروری ہوتا بھی ہو نا تو مہربانی کر کے شرعی ویلا کر کے دیا کریں بطور ڈونیشن. ڈائریکٹ زکات دیں گے تو زکات 99.9 خطرہ ہے, زکات بہت مس یوز ہے, جہالت عام ہے. بلکہ کسی مدرسے کو بھی دیں تو احتیاط اسی میں, میں تو اسی میں احتیاط سمجھتا ہوں کہ شرعی ہیلا کر کے دیا جائے. تو اب اگر آپ کہیں ضروری آپ کا دینا آدھی لکھوا دیں پونی لکھوا دیں, قربانی کھالے بھی دے دیا کریں دعوت اسلامی میں. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.